bezrobotni, niepełnosprawni. Polacy w dobrej formie w Pjongczangu. Będzie kara dla Rosji za próby wpływania na wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, zapowiedział na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa republikański senator Lindsey Graham. Przypomniał, zwracając się do szefa rosyjskiej dyplomacji, że w wyniku rosyjskich działań ucierpiała przede wszystkim Partia Demokratyczna. Raport w tej sprawie ma trafić na biurko prezydenta Trumpa. Na początku stycznia szefowie służb wywiadowczych Stanów Zjednoczonych ocenili, że Rosja jest poważnym zagrożeniem cybernetycznym dla Stanów Zjednoczonych, a jej ingerencja w wybory prezydenckie w tym kraju miała zwiększyć szansę Trumpa na wygraną. O cyberatakach z Rosją chce rozmawiać niemiecka kanclerz. To odpowiedź na coraz większą liczbę fałszywych informacji, tak zwanych fake news, które krążą po internecie, mogą wpływać na najbliższe wybory w Niemczech i we Francji. Rosja także jest sąsiadem Unii Europejskiej, jest zarówno na naszych zewnętrznych granicach, jak i sąsiadem. Nie przestanę próbować osiągać lepszych relacji z Rosją, mimo różnic, jakie mamy w wielu kwestiach. Europejscy politycy podejrzewają, że za częścią informacji tzw. fake news stoi właśnie Rosja. Miała otwarte serce, głowę pełną pomysłu i ochotę, by pomagać. Zginęła od ciosów nożem w Boliwii, dokąd pojechała, by wspierać tam dzieci. 26-letnią Helenę Kmieć pożegnają rodzina, przyjaciele, także ze wspólnoty misyjnej. Pogrzeb odbędzie się w jej rodzinnej miejscowości Libiążu w Małopolsce. Uroczystość będzie mieć charakter państwowy, mówi ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik archidiecezji krakowskiej. No, ze strony kościelnej rozpocznie się ono o godzinie 15:00. Uroczystą mszą świętą będzie jej przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Oczywiście obecny również biskup Jan Zając, spokrewniony ze zmarłą. Po mszy świętej jej ciało zostanie pochowane na cmentarzu komunalnym przy kościele. Helena Kmieć zginęła 24 stycznia. Policja w Boliwii aresztowała dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo. Dowody wskazują, że napad miał charakter rabunkowy. Śledztwo w tej sprawie wszczęła także prokuratura w Krakowie. Dziewczyna pośmiertnie została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. 370 tysięcy. Tyle osób skorzystało z darmowej pomocy prawnej w minionym roku. To bardzo mało, przyznaje resort sprawiedliwości. Zapowiada zmiany po roku funkcjonowania ustawy stworzonej jeszcze przez poprzedni rząd. Teraz z pomocy ma skorzystać dużo więcej ludzi, ma być ona też reklamowana. Bezpłatna pomoc prawna istnieje w Polsce od stycznia 2016 roku. To wtedy powstało 1500 punktów prawnych, gdzie pracują profesjonaliści i są do dyspozycji każdego potrzebującego. Sęk w tym, że ustawa mówi wprost. Z pomocy mogą korzystać młodzi, seniorzy, rodziny wielodzietne i weterani. Życie pokazało jednak, że to mało, mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Projektem nie są objęte osoby bezrobotne, nie są objęte osoby niepełnosprawne. Dlatego już wiadomo, że będzie nowelizacja ustawy, tak by pomoc docierała do szerszego grona i była udzielana kompleksowo. Co do tego, że taka pomoc jest potrzebna, nikt nie ma wątpliwości. Bo nie każdego stać na jednak, no, są jednak dosyć drogie te opłaty, no. By jednak pomoc była realna, trzeba ją jeszcze rozreklamować, dodaje adwokat Marek Małecki. Żeby kształtować świadomość, ona jest zdecydowanie ważniejsza niż po prostu otwarcie punktu. Reklama będzie, to już resort sprawiedliwości zapowiedział. Cały projekt nowelizujący poprzednią ustawę ma być gotowy do końca marca. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. I jeszcze krótko sport. Polacy w dobrej formie w Pjongczangu. Saneczkarz Maciej Kurowski z bardzo dobrej strony pokazał się w zawodach Pucharu Świata. Podczas próby przedolimpijskiej Polak zajął 11 miejsce. Jest to jego najlepszy wynik w pucharowych staraniach. Wygrał Dominik Fischnaller z Włoch przed Niemcem Andym Langenhanem i Samuelem Ednejem z Kanady. Zawody w Pjongczang to przedostatnia runda Pucharu Świata w saneczkarstwie. To był serwis Trójki. Od 2-3 stopni na północnym wschodzie do 7-8 stopni na południowym zachodzie. Wiatr na wybrzeżu dość silny, słabe opady deszczu i mrzawki na południu, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach.

19 lutego 1861 roku w Rosji zniesiono poddaństwo chłopów. 90 lat temu wystawiono po raz pierwszy Carewicza Franza Lehara. Niemieckie libretto utworu oparto na sztuce Gabrieli Zapolskiej. 22 lutego 1947 roku Sejm Polski przyjął deklarację o realizacji praw i wolności obywatelskich i uchwalił amnestię dla więźniów politycznych. W praktyce amnestia pozwoliła zewidencjonować, a następnie aresztować działaczy niepodległościowego podziemia. Amnestia spowodowała, iż większość oddziałów leśnych i większość konspiracji została ujawniona bezpośrednio, ale też w toku prowadzonych działań agenturalno-operacyjnych. Komentował w 1996 roku historyk Andrzej Chmielarz. 3 dni później, dekretem numer 46, Aliancka Komisja Kontroli wymazała Prusy z mapy Europy po niemal 350 latach istnienia. 40 lat temu pokazano po raz pierwszy film Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru. Wie pani, tam są kolosalne kłody, potrzaski, 100 różnych pułapek, sprawy niewyjaśnione, zbyt ciemnej, no i lata 50. Tego jeszcze nie było na ekranie, to nietknięta sprawa jakby. A dlaczego pan nie ma za taką kretynkę? Przecież to jest właśnie dla mnie zadanie. Nie chcę sobie coś tak nakręcić, bo to dyplom i trzeba szybko zrobić. Ja nie mogę się zabrać do innego filmu. Rok później w Katowicach powstał Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych. Staraliśmy się za wszelką cenę do ludzi pracy na Śląsku dotrzeć. Oczywiście byliśmy przez to represjonowani przez SB. Na każdym kroku nasza działalność, nasze kontakty z robotnikami, z górnikami była kontrolowana. Wspominał w 1984 roku należący do komitetu Andrzej Spyra. 40 lat temu, o czym przed chwilą przypomniała Magda Karczewska, w kalendarium dźwiękowym w warszawskim kinie Skarpa odbyła się premiera wielkiego filmu Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru. Na ten antysystemowy film, jakbyśmy powiedzieli, władze jakoś przystały, ale robiły wiele, by mało kto go oglądał. W zachowanych zapiskach cenzorskich możemy znaleźć informacje o tym, aby nie zezwalać redakcjom na drukowanie recenzji o filmie Wajdy, ba, aby nie umieszczać tego tytułu w gazetowym repertuarze kinowym. Film ten na szczęście możemy wciąż oglądać i powinniśmy, a teraz możemy słuchać programu Historia z książki. A co w nim będzie jeszcze? Żenić się, żenić, żenić. To mówi profesor Michał Kopczyński, ale o co chodzi i o kogo sami państwo posłuchacie? Książka koncentruje się wokół trzech zasadniczych elementów odzyskiwania niepodległości, czego symbolem jest Józef Piłsudski, walki z totalitaryzmami, czego symbolem jest zbrodnia katyńska oraz Solidarności. Zachęca Michał Szukała z portalu historycznego Dzieje.pl, a w cyklu Koryfeusze zrobi się dzisiaj bardzo etnograficznie. Naszym bohaterem będzie Adam Chętnik, polski etnograf, działacz społeczno-polityczny, muzykant, kustosz szeroko rozumianej zielonej kurpiowszczyzny. W poniedziałek wielka nuda i we wtorek źle, o źle, o źle, ale rzadko coś się uda. W czwartek wleczy się, oj, wleczy się, i chce tak żadnych pałczek, no i w sobotę też. Dopiero po sobocie radość, fajna, śmiech, tak a w niedzielę, na duszy, na ciele, tak błogo, tak miło, bez troska, tak, tak, tak, niedzielę, niedzielę, radości jest wiele i serce topnieje jak wosk, tak, tam, rabarapa. A więc mój aniele, wypijaj z kwiatów miód. Tylko dziś w niedzielę możliwy jest ten cud, a więc w niedzielę, raz jeden, w niedzielę zrezygnuj ze wszystkich swych trosk. Ptaszek ćwierkiem daje sygnał, halo, w górę noc. I tak ćwierka jakby wygrał na loterii los. Uśmiechem przyjaciela radość staje w drzwiach. Dlaczego? Bo niedziela, a w niedzielę ach. Radości jest wiele i serce topnieje jak kiri, barabara. Niedzielę, niedzielę, raz jeden, niedzielę. Zrezygnuj ze wszystkich swych tim, tim, tim, tim, tim, para. Starsi słuchacze być może pamiętają Pasażerkę, niedokończony film Andrzeja Munka. Okazuje się, że pani, która napisała Pasażerkę, Zofia Posmysz, wciąż opowiada o Oświęcimiu. I opowiedziała o Oświęcimiu Michałowi Wójcikowi, który dzisiaj ze mną jest w studiu. Witam. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Królestwo za mgłą, tak jest tytuł tej książki, którą wydał Znak, i to bardzo świeża książka. Czy u Zofii Posmysz jest coś takiego, że musi mówić, musi pisać o Auschwitz? Nie, właśnie fenomen pani Zofii polega na tym, że ona, jak twierdzi, wyszła z Oświęcimia. Wyszła, czyli wyzdrowiała. Bo na Oświęcim się choruje. To jest choroba, a to jest zdiagnozowana choroba. Mhm. To się nazywa Kahl syndrom. I chorują na to dzieci oraz wnukowie byłych więźniów. Może nie słyszeli o Oświęcimiu, nie? Nie, w ogóle nawet nie wiedzieli, bo czasami przecież i rodzice, i dziadkowie nie mówili nic ze względu na strach, na ból. W ogóle nie wspominali o swoich traumatycznych przejściach z okresu wojny. A mimo to, to w genotypie jakoś przechodzi. Ta choroba, bezsenność, koszmary nocne. Pani Zofia dlatego właśnie, że pisała o Oświęcimiu, wylewała tą toksynę, wyzdrowiała. Dzisiaj czasami jak słyszy modre fale Dunaju, Strausa, czy różnego rodzaju takie wodewilowe kawałki, podbiega do radia i wyłącza. Nie może powiedzieć, dlaczego tak robi. Dlatego, że w Auschwitz i w obozie męskim, i w obozie żeńskim funkcjonowały orkiestry. I one grały rano, jak więźniowie wychodzili, i jak w pomniejszonym składzie wracali. I te orkiestry towarzyszyły właśnie więźniom. I ta muzyka, no pani Zofia broni członków tych orkiestr. Ona akurat to dobrze wspomina, znaczy jak tylko słyszała z oddali dźwięki tych fenomenalnych przecież muzyków, bo to byli najlepsi muzycy na świecie, zebrani w tak koszmarnym miejscu, to reagowała trochę w ten sposób, że zaraz będzie jedzenie. Muzyka oznacza relaks. Być może się zaraz położy na swoje pryczy i odpocznie. Inni uczestnicy tej dyskusji jakby o etyce muzyki w Auschwitz twierdzą, że nie. Znaczy, że w Oświęcimiu nie powinno być muzyki, a mało tego, po Oświęcimiu w ogóle nie powinno być sztuki, bo powinien nastąpić koniec świata. Tak, jest taka teoria. Powiedzmy o Zofii Posmysz, bo to niezwykła postać. Z rodziny kolejarskiej, z Krakowa. Ważne są te korzenie jej, bo ją jakoś konstruowały na lata i na ten Oświęcim, prawda? To jest bardzo ważne, dlatego że ona trafiła do Oświęcimia mając 19 lat, no jako kobieta w pełni ukształtowana, z bardzo szczęśliwej rodziny. Tata kolejarz, z tym etosem kolejarskim przed wojną, to bardzo ważne. Mama taka serdeczna, to jest duża rodzina, muzykująca, więc ona miała siłę. Weszła do tego Auschwitz, wytrzymała tam tyle lat, no i jak sama mówi, no pokonała to zło, pokonała tego diabła. Wymyśliła strategię przetrwania i wygrała. Ale oczywiście te korzenie, ta rodzina, to jest dla niej bardzo ważne, ona o tym mówi. W tych pierwszych rozdziałach naszej książki opowiada. To są piękne wspomnienia, bo ona się wychowała w Prokocimiu pod Krakowem, w bardzo takiej katolickiej, chrześcijańskiej rodzinie. Ta wiara też jest ważna, ona o tym mówi parę razy. Tak, sobie nie wyobraża, że dałoby się przeżyć bez wiary. To mówiły mi kobiety, które przeżyły łagier. I to jest ciekawe, bo ona dzięki wierze przeżyła i nawet ten koszmar, który tam miał miejsce, tą wiarę u niej utrwalił. Za to jej przyjaciółka Marta, no właśnie ta tytułowa Marta z Pasażerki, wręcz przeciwnie. Właśnie Auschwitz spowodował, że ona z bardzo katolickiej rodziny tak samo porzuciła wiarę, rzuciła. Nie może być Boga, który zrobił coś takiego okropnego. Tak, to jest niemożliwe, żeby miłosierny Bóg zezwolił na takie piekło na ziemi. Michał Wójcik, dawno, dawno temu Zofia Posmysz, za siedmioma rzekami, za siedmioma górami było sobie imperium rycerzy trupiej czaszki. Mnie najbardziej podoba się inna nazwa, kolonia, ale nie używajmy jej teraz. Mówmy królestwo. Tak widziała ten świat moja przyjaciółka Zosia Jachimczak. Książka nie zaczyna się pańska jak o Oświęcimiu. No tak, to rzeczywiście. Jak pierwszy raz przeczytałem tą konwencję właśnie baśniową, za siódmą górą, za siódmą rzeką, że są wieże, na tych wieżach są rycerze, psy są też rycerzami. Jak przeczytałem to w książce pani Wandy Wakacje nad Adriatykiem, taką wizję baśniową Auschwitz, no to ja w ogóle nie wiedziałem, jak się zachować. To jest tak nieprawdopodobne i tak odstające do dotychczasowej literatury. No Borowski pisał inaczej, Kosak pisał inaczej, Szmagleska. No, Kertész. No właśnie, przecież cała literatura jest aż tak prekursorska nigdy nie była. A tutaj jest taki szokujący obraz, dlatego że przyjaciółka pani Zofii, która tam umierała i w końcu umarła, nie udało jej się uratować, chociaż można było właśnie umieścić, bo była skrzypaczką w tej orkiestrze w Birkenau. Ona była córką germanisty. Wychowywała się w domu po prostu pełnym mitologii germańskiej, tego świata niemieckiego, kultury niemieckiej. I wchodząc powolutku w te pokłady szaleństwa, wymyślała na bieżąco ten klimat mitologii germańskiej, widząc na przykład strażników, nazywała ich bohaterami tych eposów germańskich. Także tą wizję pani Zofia jakby wzięła i przeszczepiła na nasz grunt. No, to jest oczywiście w tym opowiadaniu, na jednym z poziomów opowiadania Wakacje nad Adriatykiem, a my od tego zaczynamy, żeby wejść w ten Oświęcim, bo to jest Oświęcim jednak literacki. To my mówimy, z panią Zofią rozmawialiśmy o Oświęcimiu w zasadzie no, nie o takim, jaki on był, tylko o Oświęcimiu w jej pamięci. Czy sądzi pan, że przez to, że jest ona stuprocentową literatką, układa tak zdania, to widać, one chyba nie są nawet redagowane, nieraz po prostu stuprocentową panie zapisał. Czy nie rozmywa się przez to samo Oświęcim, fakt Oświęcimia? Nie, to są miejscami tak potwornie brutalne opisy, które w ustach tej filigranowej kobiety brzmią jeszcze bardziej strasznie. Ale mimo to jest książka moim zdaniem z nadzieją. To znaczy, bo ona wygrała, wyszła z tego Oświęcimia, no i pokonała zło, to znaczy no, nie zginęła. A przecież była pod opieką no, bardzo groźnej kobiety, takiej esesmanki, szefowej Brotkamery, czyli tego magazynu chleba, o czym jest pasażerka właśnie. Tych pasażerek jest pięć różnych wersji, między innymi film oparty na scenariuszu Munka i pani Zofii. I pasażerka jest o takim dziwnym, perwersyjnym stosunku kata i ofiary szefowej tego magazynu chleba i jej sekretarki. Te kobiety pracowały razem w takim maciupeńkim pokoiku, kantorku w zasadzie, biurko w biurko, po ileś godzin dziennie i się zaprzyjaźniły. Ja wiem, że to brzmi strasznie, no bo jak można się zaprzyjaźnić z katem w mundurze SS? Ale jednak do takiego dziwnego stosunku między nimi doszło. My wiemy, że ta kobieta, ta SS-manka powinna trafić przed oblicze sprawiedliwości, gdyby do takiego procesu doszło. No, uprzedzę fakty, nie doszło, bo udało jej się zmienić nazwisko zaraz po wojnie i umarła tam kilka lat po wojnie. No, nigdy organa sprawiedliwości się nie dobrały do jej skóry. I pani Zofia twierdzi dzisiaj, że gdyby do takiego procesu doszło, to ona by chyba usiadła na ławie obrońców, co jest niesamowite. Jak reagowali ludzie na takie stwierdzenia pani Zofii Posmysz, powiemy po przerwie. Zofia Posmysz. Po wojnie pracowała w Polskim Radio. Jest autorką setek scenariuszy i przede wszystkim twórcą słynnego słuchowiska w Jezioranach. Michał Wójcik napisał wywiad rzekę z Zofią Posmysz, a wydawnictwo Znak wydało ją właśnie i od razu w tym miejscu powiem, jeżeli Państwo do nas napiszecie historię jak z książki @polskieradio.pl i napiszecie jeszcze swój adres, tę książkę będzie można otrzymać. I jak się jej udało przeżyć tyle lat? I od razu pytanie za tym idące, które było okrutne. Po wojnie wiele razy ludzi, którzy przeżyli Oświęcim, pytali, jak to by się udało z takim podtekstem, tak, dokładnie, co tam dokładnie robiłeś takiego strasznego? W takim nastawieniu, że te pytania również jej dotyczą. Ona zaczęła walczyć z tym systemem, z tą opresją, z tym diabłem, metodami właśnie tego diabła, czyli zrozumiała troszkę, na czym polega niemiecka mentalność. Czyli Auschwitz, wyobraźmy sobie, to jest po prostu korporacja. Różne stopnie gradacji, szefowie, nadszefowie, oberszefowie i tak dalej. Więc ona zaczęła manipulować tymi Niemcami, szczuć jednego na drugiego. I ta metoda bardzo się przydała, dlatego że ci SS-mani chodzili po prostu po tym obozie i jeden drugiemu wchodził w paradę, jeden drugiemu SS-manowi. Próbował zarządzać jego ludźmi, brać ich do swoich jakichś robót. Pani Zofia znała niemiecki, znała tą zazdrość SS-manów o swój kawałek tego tortu oświęcimskiego i szczuła jednego na drugiego. To fenomenalna metoda, ona o tym opisuje. Wygrała dzięki temu. Musimy wprost powiedzieć, nie była taką normalną więźniarką. Ona pracowała w obozie, dlatego że też znała dobrze niemiecki. Była najedzona, była umyta. To jest pracowała wyjątkowość. Tak. Dlatego też przeżyła to. Oczywiście, już to mówią wszyscy więźniowie, byleby się dostać do komanda, które pracuje pod dachem. Pracujesz pod dachem, masz naprawdę o wiele większe szanse przeżycia od tych, którzy wychodzą właśnie przez tą bramę, towarzyszy im orkiestra i pracują bez względu na porę roku w tych pasiakach, pracują na zewnątrz, bez dachu nad głową. Tam zaistniała jakaś relacja między tymi kobietami, katem i ofiarą. Pan pyta, panie Zofie, czy zaistniała miłość? Zapytałem, dlatego że zaraz po filmie Pasażerka taka była koncepcja wielu krytyków i ona buchnęła śmiechem, znaczy, że jak można coś takiego, owszem, były różnego rodzaju związki, a SS-manka chciała zawładnąć nie tyle ciałem, co duszą pani Zofii i bawiła się nią jak kukiełką. Coś zrobić i patrzeć, jak reaguje pani Zofia, jak ona się męczy w grze uczuciowej. Bardzo skomplikowana taka operacja i na pani Zofii, i na innych więźniarkach i więźniom właśnie miłości. Możemy chyba tak powiedzieć, bohaterze właśnie tym Tadeuszu i filmowym, i literackim. To był prawdziwy więźń. Który... Polaku, z którym tam kilkakrotnie spotkałaś trzy się. Trzy razy. Z nimi coś tam zaiskrzyło i spostrzegła to ta SS-manka i zaczęła manipulować właśnie tym budzącym się uczuciem. Ale jest taki epizod mały, że ludzie, którzy zakochali się w sobie w Oświęcimiu, spotykają się w Krakowie po latach. I to jest zupełnie niesamowite, że do coś takiego doszło, spotkali się w Sukienicach. Pan pisze, musieli użyć jakiegoś specjalnego algorytmu, który pozwoli im spotkać się. To nieprawdopodobne. Para, Rosjanin i Polka, którzy jak się kończyło, już wiadomo, że Armia Czerwona idzie, że oni nie będą przecież ewakuowani razem, tylko rozpadnie się ich związek i oni opracowali jakiś algorytm, tak wyliczyli czas, żeby tam w którąś niedzielę, po którymś tygodniu spotkać się w Sukiennicach i do tego doszło. Pani Zofia Posmysz nie doczekała się wyzwolenia Oświęcimia, bo była pognana tak, w marsz. Dalej. Zresztą to zawsze wydaje mi się przedziwne, te marsze nieprawdopodobne. Była w Ravensbrück? Była w Ravensbrück i w literaturze opisała gwałty Armii Czerwonej. I też wtedy krytyka literacka była nieprzygotowana na taki opis, w latach 90. Ta jej książka przemknęła. Te fragmenty, gdzie pan pisze, ja by oswobodziciel twój, oddaj mi się, prawda? Tak. Nie czekał na odpowiedź. I to jest właśnie jeden z tych elementów, moim zdaniem, taki prekursorski w pisaniu pani Zofii. Znał pan książki, które opowiadały o Oświęcimiu? Czego pan się... Wstrząsający, absolutnie wstrząsający opis. Michał Wójcik, dziennikarz, historyk, współautor książek z Emilem Maratem, choćby ptak historia Lucjana Sempa i Królestwo za mgłą. Zofia Posmysz, historia jak z książki, małpa.pl. Tę książkę wspaniałą można otrzymać. Dziękuję panu za... Historia jak z książki. W felietonie o Karolu Darwinie nie będzie mowy o teorii ewolucji, o powstaniu gatunków i temu podobnych. Przyznacie Państwo, że to trochę zaskakujące. O czym będzie? Profesor Michał Koprzyński. Lato roku 1838 było trudne dla 29-letniego Charlesa Darwina. Dwa lata temu powrócił do Anglii po 5-letniej podróży dookoła świata na statku Beagle. Przywiózł ze sobą przebogate zbiory, które pracowicie opisywał i porządkował. Uzupełniał swój dziennik podróży, a poza tym czynił obserwacje zoologiczne i geologiczne, które sumiennie zapisywał w notatnikach. W czerwcu musiał przerwać pracę z powodu nawracającego kołatania serca, bólów głowy i rozstrojów żołądka. Zdaniem lekarzy były to objawy przemęczenia. Jedynym antidotum na nie był odpoczynek. Niezbyt długi pobyt w Szkocji pozwolił uczonemu koncentrować myśli nie tylko na nauce. O tym, że Darwin przynajmniej na krótko oderwał się od rozmyślań nad mechanizmem ewolucji gatunków, świadczą jego notatniki. Nawykły do systematycznego zapisywania obserwacji, w lipcu na dwóch kartach notesu spisał swe refleksje o małżeństwie. Na jednej stronie znalazły się zalety tej instytucji. Darwin wymienił tutaj dzieci, o ile Bóg pozwoli, napisał, stałe towarzystwo i zainteresowanie ze strony bliskiej osoby, które może się okazać szczególnie ważne na starość. Ponadto małżeństwo kojarzyło się Darwinowi z zadbanym domem, muzyką na żywo, nie znano wtedy jeszcze fonografu, i kobiecym szczebiotem, pozwalającym choć na chwilę oderwać się od pracy. Tak czy inaczej, małżeństwo wydawało się być opcją lepszą niż zakup psa. Ale małżeństwo miało też swoje ujemne strony. Po pierwsze, gigantyczna strata czasu, szczególnie jeśli trzeba będzie odwiedzać krewnych. Małżeństwo wiązało się też z wyrzeczeniem się wieczornej lektury, spotykania się z kolegami w klubach dostępnych wówczas jedynie dla mężczyzn oraz wydatkami, przez co okroić trzeba będzie fundusze na zakup książek. Być może nawet, o zgrozo, trzeba będzie pracować zarobkowo na utrzymanie dzieci. Małżeństwo było więc ryzykiem, ale konkluzja jednoznaczna. Żenić się, żenić, żenić. Krótko po zapisaniu tych refleksji, Darwin udał się do swojej kuzynki Emmy Wedgwood. Celem odwiedzin były oświadczyny. Jednak zagadnięty przez przyszłego teścia o sprawy naukowe, Darwin pogrążył się w rozważaniach i czy to przez zapomnienie, czy może przez nieśmiałość, zapomniał o faktycznym celu wizyty. Ale co się odwlecze? Do zaręczyn doszło w listopadzie, a już w styczniu miał miejsce ślub. Małżeństwo okazało się strzałem w dziesiątkę. Emma Wedgwood nie była żoną uciążliwą. Na fortepianie musiała grać dobrze, wszak była uczennicą samego Fryderyka Chopina. Nie przeszkadzała też mężowi w pracy, zajęta wychowaniem 10 dzieci urodzonych ze związku z Darwinem i pisaniem wspomnień, które wypełniły 60 grubych zeszytów. Wśród tych zapisek znalazły się również przepisy kulinarne, wydane drukiem dopiero w roku 2008 pod tytułem Książka kucharska pani Karolowej Darwinowej. Książka przyniosła znaczne zyski. Niemałe wpływy z jej sprzedaży zasiliły specjalny fundusz przeznaczony na publikację wszystkich prac i notatek Darwina, a wśród nich owej zapiski o plusach i minusach małżeństwa. Żenić się, żenić, żenić. Aniele mój, ty zawsze ze mną bądź i przy mnie stój, nawet w najgłębszą noc. O twoje dłonie i stopy pokornie o twoje serce się modlę. We dnie i w nocy przez sen, w nocy i w dzień co dzień pokornie. Aniele mój, Aniele mój, Ty zawsze mnie chroń. Żeby udało się iść tak dłonią w dłoń. O Twoje dłonie i stopy pokornie. O Twoje serce się modlę. We dnie i w nocy przez sen, w nocy i w dzień co dzień. Łagodnie, Aniele mój. Historia. Już drugi rok ukazuje się kwartalnik Wyklęci, jedyne popularno-naukowe czasopismo w całości poświęcone powojennemu podziemiu niepodległościowemu. Współtworzą je historycy, publicyści, studenci i uczniowie, a dostępne jest w bardzo wielu salonach prasowych. Dwa dni temu miała miejsce w Krakowie uroczystość. Zorganizował ją właśnie wydawca kwartalnika Wyklęci, wydawnictwo Miles, a miejsce udostępniło Muzeum Armii Krajowej. Przyznano dwie nowe nagrody za szczególne zaangażowanie w pielęgnowanie pamięci o powojennym podziemiu niepodległościowym. Nagrodę Michała Krupy Wierzby to partyzant, który był pojmany w 1959 roku. Wręczono grupie uczniów i nauczycieli z gimnazjum imienia Janusza Korczaka w Brzesku, która od czterech sezonów organizuje wydarzenia artystyczne poświęcone właśnie niezłomnym. Natomiast nagrodę sierżanta Franczaka Lalusia, to był, przypomnijmy, ostatni żołnierz wyklęty, który zginął w Obławie w 1963 roku, otrzymał porucznik Władysław Szacoń, pseudonim Czarny, był żołnierz AK i WiN-u, który do samego końca wspierał Franczaka, a w wolnej Polsce aktywnie przypomina o powojennej walce na Lubelszczyźnie. Zapraszamy do lektury kwartalnika Wyklęci. Też przeczytajcie. Dzisiaj do lektury zachęca Michał Szukała z portalu historycznego Dzieje.pl, tworzonego przez Polską Agencję Prasową i Muzeum Historii Polski. Ostatnio przeczytałem książkę węgierskiego historyka Istvana Kovacsa Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem. Polscy czytelnicy znani są z zamiłowania do książek historycznych pisanych przez autorów zagranicznych. Przykładem może tu być Norman Davies czy Richard Butterwick. Wydaje się więc, że szczególny sentyment powinni przejawiać do książki kogoś tak blisko związanego z Polską jak węgierski historyk. Podstawą napisania książki była pewna refleksja autora na temat wspólnoty losów tych dwóch narodów w XX wieku i doświadczenia obecności w Polsce autora już sięgające okresu lat 60. Książka koncentruje się wokół trzech zasadniczych elementów procesów historycznych: odzyskiwania niepodległości, czego symbolem jest Józef Piłsudski, walki z totalitaryzmami, czego symbolem jest zbrodnia katyńska, oraz Solidarności, czyli tytułowy cud nad Bałtykiem. Oczywiście ta wspólnota doświadczeń najsilniejsza, jeśli chodzi o doświadczenie komunizmu, ale również w momentach mniej oczywistych, takich jak wojna z bolszewikami w roku 1920, autor odnajduje wątki, które łączą oba narody, takie jak Wawelski. Książka jest niezwykle osobista, dlatego że autor wspomina takie doświadczenia, jak gdy pierwszy raz obejrzał Popiół i Diament w roku 1962 i odwiedził Polskę również w roku 1966, czyli w atmosferze obchodów milenium i tysiąclecia państwa polskiego. Można więc powiedzieć, że Polskę zna już od 50 lat. Stąd jego nominacja na konsula węgierskiego w Krakowie na początku lat 2000. Można powiedzieć, że książka ma mocno eseistyczny charakter, jest napisana z takim pewnym polotem, który nie zawsze charakteryzuje historyków. Przede wszystkim Polacy dowiedzą się nie tyle nowych faktów na temat swojej historii, co raczej tego, jak na te fakty patrzy ktoś blisko związany z Polską, ale wywodzący się z kraju jednak różniącego się od Polski, czyli z Węgier. Mimo sympatii do Polski i emocji, które wiążą autora z Polską, nie podchodzi on w sposób książki. Na przykład Piłsudskiego nazywa wprost drem. István Kovács, Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem. Piłsudski, Katyń, Solidarność. Dzisiaj przenosimy się w świat pięknej Puszczy Kampinowskiej między rzeki Pisa, Narew i Ożyc. Właśnie tamten świat badał z etnograficznym zacięciem Adam Chętnik, a zaprasza do Puszczy Małgorzata Niecicka-Mac. To prawdziwy ambasador Kurpiów. Adam Chętnik przez całe życie spisywał tradycje i obyczaje tego regionu. Wiele artykułów naukowych podpisywał pseudonimem T. Kurp. Jego zainteresowania i umiejętności były zaskakująco rozległe. Był posłem, poetą i specjalistą wiedzy o bursztynach. Już jako dwudziestoparolatek w swojej rodzinnej wsi Nowogrodzie założył pierwszą publiczną bibliotekę, wcześniej Ludowy Zespół Teatralny i Muzyczny. O przyszłym etnografie opowiada pieśniarz Adam Struk. Kończył gimnazjum, które normalnie trwa 4 lata w półtora roku. Chodząc na piechotę z Nowogrodu do Łomży, to jest około 17 kilometrów, przy czym nie korzystał w Łomży ze stacji. Z czasem swoją edukację Adam Chętnik kontynuował na kursach pedagogicznych w Petersburgu i w Warszawie. Celująco zdał egzaminy, które pozwoliły mu podjąć pracę nauczyciela. Ale w swoich wspomnieniach zapisał: nie miałem zamiaru trawić moich dni jako belfer. W skrytości pragnąłem zostać etnografem. Marzenie na szczęście się spełniło, a Chętnik spisał obyczaje Kurpiów w 2 zilustrowanych przez siebie książkach i opublikował także ponad 100 prac o folklorze regionu. W 1919 roku utworzył Muzeum Kurpiowskie w Nowogrodzie. Było to 2 w Polsce muzeum na wolnym powietrzu. W ten sposób uratował dziesiątki starych drewnianych chałup, przydrożnych kapliczek i ludowych rzeźb anonimowych autorów. Adam Chętnik zasługuje na taki rok jak Oskar Kolberg. Mówi Adam Struk. Czego się nie dotknął, to sukces i było tego bardzo dużo. Uchował tę swoją międzywojenną pracę, także w okresie komunizmu, co wymagało niebywałej ekwilibrystyki, także politycznej, no bo jednak umówmy się, no był posłem międzywojennych sejmów. Mimo to dzieło jego życia, czyli skansen kurpiowski w Nowogrodzie, przetrwał i do dziś można w tym obiekcie obcować ze wspaniałą architekturą drewnianą. Dziś Adam Chętnik dla wielu jest przykładem badacza, który zamiast pracy przy biurku wybrał badania naukowe z plecakiem. Jest także chyba jedynym w historii politykiem, który poselskie diety w całości przeznaczał na wspieranie polskich tradycji ludowych. W tym roku obchodzimy 170. rocznicę urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego, który przyszedł na świat w Berdyczowie na Ukrainie. W klasztorze karmelitów bosych tamże jest niewielkie muzeum powstałe 2 lata temu. Natomiast po Polsce krąży wystawa, ekspozycja na temat życia i twórczości Konrada, przygotowana przez Muzeum Literatury w Warszawie. Kończymy powoli audycję. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję pani Ewie Reder za realizację programu, a Magdzie Karczewskiej i Michałowi Nałęcznikowi za współtworzenie tegoż programu. Zapraszam Państwa za tydzień i zostawiam teraz z Konradem. Czyta aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie, Ryszard Łukowski. Ze wspomnień o egzaminie z praktyki morskiej 1912 rok. Był nieruchomy, tajemniczy, odległy, zagadkowy. Z jego pozy przebijał pewien smutek, jak ze statui. Choć oczywiście memu egzaminatorowi daleko było do piękności. Zaczął od tego, że usiłował mnie wciągać na gadanie głupstw. Lecz uprzedzono mnie o owym szatańskim rysie i zaprzeczałem z wielką pewnością siebie. Po chwili tego zaniechał. Przez chwilę milczał to, a takich warunków, określonych bardzo jasno i ściśle. I kazał mi wykonać pewien manewr. Zanim sobie jeszcze z tym poradziłem, wyrządził statkowi jakąś szkodę. Gdy tylko wywikłałem się z trudności, wyjechał z drugą, a kiedy i ta została usunięta, wsadził inny statek przede mnie, stwarzając bardzo niebezpieczne położenie. Byłem z lekka dotknięty tą pomysłowością w przysparzaniu człowiekowi kłopotu. Nie byłbym się w to wpakował, odrzekłem łagodnie. Dostrzegłbym wcześniej ten statek. Nawet nie drgnął. Nie, nie mógłby pan. Mgła. Ach tak, nie wiedziałem, odrzekłem zaskoczony. Zdaje się, że mimo wszystko zdołałem uniknąć zderzenia z dostatecznym prawdopodobieństwem i ten okropny egzamin ciągnął się dalej. W końcu egzaminator umieścił mnie na Morzu Północnym, jak sądzę, i wtrynił mi od strony podwietrznej brzeg otoczony ławicami piasku. Prawdopodobnie holenderski. Odległość 8 mil. Ta jawna, nieubłagana wrogość pozbawiła mnie słowa na sali. No i co? Rzekł, gdyż dotychczas wszystko szło bardzo gładko. Muszę się trochę zastanowić, panie kapitanie. Nie zdaje mi się, aby pan miał wiele czasu do namysłu, mruknął szyderczo spod ręki. Tak, zapewne, odrzekłem dość żywo.